Sevgili dostlar, İbret Aldın mı programımızın bugünkü bölümünün ikinci kısmındayız efendim. Hazreti İbrahim'in Tevhid Manifestosu diyebileceğimiz esasları Şuara Suresinin izinde takip etmeye gayret ediyoruz. En son 77. ayet üzerinde biraz durduk bir önceki bölümde. Efendim iyi bilin ki onlar bize düşmandır, bana düşmandır. Ben ancak alemlerin Rabbini dost bilirim manasında. Meseleleri ele almaya çalıştık. Tabii 78'den itibaren de devam edeceğiz ki o ana hatları, ana çizgileri ne yapalım görelim. Değil mi evet, hocam? Evet. 78. ayetten yürüyebiliriz. Şimdi ben bu Şuara suresinin 78. ayetinden itibaren başlayan önce işte 82. ayete kadarki bölümü, ardından Hazreti İbrahim'in duaları bağlamında 83'ten itibaren devam eden kısmı çok önemsediğimi kardeşlerime beyan etmek isterim. Sizin dünyanızda ekstra önemli. Evet, çok önemli. Çok çok beni etkileyen ayet gruplarından ikisi böyle peş peşe geliyor. Niye etkileniyorum? Şunun için. Bir peygamber Allah'ı nasıl tanıtıyor? Şimdi herkesin zihninde böyle bir Allah tasavvuru var. Yani Allah nasıl bir kudrettir deseniz, bir anket yapsanız, herkesin kendi özeli bünyesinde, kendi hassasiyetleri, kendi merakları, kendi efendim ufku, hedefi doğrultusunda size yani denek kadar bir Allah tanımı çıkar. Herkes kendine göre bir şey der Allah'la ilgili. Ben Cenab-ı Hakk'ı Allah-u Teala kendisini nasıl tanıttıysa öyle tanımanın doğru ve yeterli olduğuna inanıyorum. Hiç kimse Cenab-ı Hakk'a ekstra bir sıfat ekleme lüksüne sahip değildir. Kimsenin böyle bir haddi yoktur, böyle bir yetkisi yoktur. Rabbimiz kendisini nasıl tanıtıyor? İşte açıp Kur'an'da bakacaksınız. Allah-u Teala hangi sıfatları kendisine vermiş? İşte Bakara suresi 255. ayette muhteşem bir açılım yapmış. Ali İmran suresinin 27-28. ayetlerinde harika açılımlar var. Ali İmran suresinin ilk ayetlerinde var. Ne bileyim Taha suresinde var, Haşr suresinde var, İhlas suresinde var. Var da var. Bir Rabbimizin kendisinin tanıttığı ifadeler var. Bunlar baş göz üstüne. Tabii ki onlarla ilgili hiçbir tereddüt yok. Oradan birinci kaynak olarak oradan besleneceğiz. Bu arada bir de peygamberlerin Allah'ı tarif etmesi, Kur'anlaşan ayetler bağlamında söylüyorum. Öyle rivayetlere dayalı yakıştırma ifadelerden söz etmiyorum. Bir peygamber Allah'ı nasıl tanıtıyor? Onun üzerinden bir peygamber tebliğinde karşısında mutlak anlamda babası da bulunuyor olsa, müşriklerden oluşan bir grup varken onlara bir Allah tanımı yapıyor. Şimdi şu Ara suresi 78. ayetten itibaren bu cümleler peş peşe geliyor. Evet. Birincisiyle başlamak istiyorum. Buyurun. Hazreti İbrahim Allah'ı Rabbul Alemin'i nasıl tanıtıyor? Rabbul Alemin ifadesinin işte sıfat cümleleridir bunlar. Yani Rabbul Alemin iki nokta üst üste işte, şu gelen ibareler, ifadeler bunlardır. Açılımıdır. Evet. Rabbul Alemin'i nasıl anlayacağız? Rabbul Alemin deyince ki Rab ne demek? Dost olmanın temelidir. Temelidir. Allah'ın seni dost olarak almasının, seçmesinin zemini, sebepleri, esaslarıydı. Evet. Rabbul Alemin. Hı hı. Evet. İşte alemlerin Rabbi, alemlerin Rabbi olmak için hangi sıfatlara sahip olmak lazım? Hazreti İbrahim onları dile getiriyor. Rabbimiz de onun sözlerini ayetleştirerek işte bize beyan buyuruyor şu Ara suresi. Yani Allah'ı Rabbül Alemin olarak tanımak nasıl olur onu da gösteriyor. Bak tanımak böyledir diyor. Evet. Yani. Rabbül Alemin içeri dolduruluyor adeta. Yani evet. Evet evet, alemlerin Rabbi. Rab sıfatını tanıtıyor. Şimdi bu müşriklerin en büyük hastalığı, onlar Allah'a inanıyorlardı. Onların Allah'a inanmama diye bir sorunları yoktu. Kur'an'da şu kadar ayet var. Onların Allah'a inancını ortaya koyan. Onların sorunu Allah'ın Rab'lık sıfatındaydı. Rab, yani hayata müdahilliğini doğru dürüst kabul etmiyorlardı. Hazreti İbrahim işte onun üzerinden Rab olmak için hangi sıfatlara sahip olmak lazım, onları sıralıyor ve başlıyor. Evet. Evet. 78. ayet buyuruyor ki Hazreti İbrahim, ellezî halakani, bir, beni yaratandır. Rab olmak yaratmaktır. Buradan şunu çıkartıyoruz. Bir kimse kim olursa olsun, eğer bir varlığa mabutluk isnat edecekse ilk soracağı soru, bu mabutluk isnat ettiğim varlık yarattı mı? Yaratıcı mı? Bir şeyi yaratıyor mu? Bu soruya zaten olumlu cevap bulamayacağı için neticede bundan sonra söylenecek hiçbir söze bile ihtiyaç kalmaz. Yaratamayan mabut olamaz. Bitti. Mesela Lokman suresinde 11. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, hâdâ halkullâhi. Bu göklerden, yerin sisteminden söz ediyor, dağlardan filan. Lokman suresinde 10. ayette, 11. ayette buyuruyor ki, hâdâ halkullâhi. İşte Allah'ın yaratması bu. Fe'erûnî mâ dâ halakallezîne min dûnihî. Allah'ın peşi sıra ilah diye sandığınız varlıklar neyi yaratmış, gösterin bakalım. Yok. İşte Allah'ın yaratıcı sıfatı Allah'ı tanıtmada en öncelikli önem arz eden sıfatıdır. Ellezî halakani. Şimdi burada halaka sıfatı kullanılıyor. Konuyla alakalı başka bir ayet var. O da Zuhruf suresinde. Zuhruf suresinin 27. ayetinde Hazreti İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, ben sizin tapınmakta olduğunuz şeylerden uzağım. İlla uzak olmadığım varlık ise, kudret ise şudur. Ellezî, öyle bir kudrettir ki o. Fetarani. Burada fetara kelimesini kullanıyor. Burada halakani. Şu ara 78'de halakani, burada fetarani. Niye? İkisini beraber düşünerek Allah'ın yaratma sıfatıyla ilgili bir şey söyleyeceğiz şimdi. Sadece birine bakarak değil. Doğru. Fetara yoktan var etmektir. Tıpkı bedaa gibi. Tıpkı enşe'e gibi. Bu üç fiil yoktan var etmek. Fatırus semavati vel ard. Allah göklerin ve yerin yoktan var edicisidir. Fıtrat, bir insanın işte onu insan yapan değerlerin kodlandığı ana çekirdeğe deniliyor. Çekirdek. Fatır, o çekirdeği yaran demektir. İçine kodladığı hakikatlerin peyderpey gündeme açılması, gelmesi, açılması manasına gelir. Fıtrat, fatır. Mesela infitar var. İnfitar suresi var. 82. sure. Onun birinci ayetinde İzes semaun fatarat. İşte gök infitar ettiği zaman, infitar böyle yarılıp parçalanmak gibi algılanır. Mustafa hocamızın orada çok güzel bir açılımı var. Çok hoşuma gidiyor ve çok kullanıyorum. Göğün infitarı sistemin sona erip yıkılıp parçalanması anlamına gelmez. Göğün infitarı, göğün yeniden bir fıtrat kazanmasıdır. Yani İdes semaun fatarat, sistemin yıkılışı, son saati anlatan bir ifade değil. Kıyamet ve ahiret sürecinde yeni bir varoluşun, yeni bir kıyamın, yeni bir ayağa kalkışın, yeni bir fıtratın hayat bulması anlamında böyle bir mana ifade eder. Yoktan var ediş, yeni bir fıtratla varlık alemine gelmek. Hazreti İbrahim bu ikisini de kullanıyor. Evet. Hem halaka fiilini kullanıyor, hem fatara fiilini kullanıyor. Söylemek istediği şudur. Yoktan var eden de odur, vardan dönüştüren de odur. Öyle bir Allah Rabbul Alemin'dir. Ona itibar etmek lazım. Ey bütün muhataplar, sizin ilah diye kendisine kıymet verdiğiniz varlıkların hiçbirinde ne fatırlık ne haliklik sıfatı filan bulunamaz, yoktur. Dikkat çekilen birinci husus bu. Biz Allah'ı mutlak yaratıcı olarak tanımak ve öyle tanıtmak isteriz. Türkçemizde böyle yaratma kelimesini de böyle çok dilimize alışkanlık haline getirip şunu yarattı, bunu yarattı filan gibi kelimeleri çok sık kullanmamak lazım. Yani yaratmak, eğer yoktan var etmek anlamındaysa, bir defa sadece Allah-u Teala'nın sıfatıdır. başka birine nispet edilemez. Vardan var etmek kelimesi de bir şeyi bir şeyden elde etme anlamında ilk yaratıcıyı unutmamak kaydı şartıyla Kur'an'da mesela yaratmak başkalarına da nispet edilebiliyor. Mesela Hazreti İsa'ya ehluku leküm minattini keyyetit tayri işte çamurdan kuş gibi bir şey yapıyorum. Hilkate kavuşturuyorum. Ahsenül halikin. Ahsenül halikin var yani var. Evet. İşte yaratıcıların en güzeli ama ahsenül fatirin yok. Ahsenül bedi'in yok yani. Ne bileyim başka yoktan var etme anlamında böyle bir çoklu ifade yok. Kaleka ve ceale kelimelerinde evet. Bir şeyden bir şeyi var etme anlamı olduğu tabii. için başkalarına nispet edilir ama Türkçe'de de böyle ikide bir yaratıcı böyle yaratmak manasını böyle çok rahat kullanmamak lazım. Evet. Allah'ın sıfatını başkalarıyla paylaşmamaya özen göstermek lazım. Şimdi yani bu lüzumsuz bir takıntı değil, önemli bir itikadi temeli var, evet. Karşılığı var. Evet. Yani biraz dikkat etmek lazım. Evet. Onu kardeşlerime ifade etmiş olayım. Evet. Şimdi ellezî halakani. Tamam. O Allah beni yaratandır. Sadece yaratma değil. Fehüve yehdini. Yarattığını sahipsiz, yolsuz bırakmayandır. Hidayet yol göstermek demektir. Fehüve yehdini. İşte odur bana hidayet eden. Zuhruf suresi 27. ayette de İllellezî fatarani işte beni yoktan var eden odur. Ve innehu seyehdini bana yol gösterecek olan da odur. Hidayet etmek tabi iki boyutu olan bir kavramdır Yusuf Bey. Hidayet hem bir varlığın yaratılış gayesine uygun olarak dizayn edilmesi anlamına gelir. Hem de insanlar için hakikat yolunu göstermek anlamına gelir. Bakın Âlâ suresinde şöyle bir ifade vardır. Hemen surenin başında Estağfirullah. Sebbih isme rabbikel a'la ellezî halaka fesevva vellezî kaddera feheda. Evet. Yaratan Allah'tır. Şekil veren Allah'tır. Şekilden şekile sokan Allah'tır. Ve nihayet hidayet eden Allah'tır. İşte eşyanın hidayeti, her şeyin bir hidayeti vardır. Onu da Taha suresinde söylüyor Allah-u Teala. Firavun Hazreti Musa'ya soruyor Hazreti Harun'la beraber. Femen rabbukuma ya Musa. Ey Musa, sizin Rabbiniz de kimmiş? Taha suresi 49. ayette ifade ediliyor Firavun'un sorusu. Bu soruya Hazreti Musa cevap veriyor. Kale demiş oluyor ki Hazreti Musa. Rabbunellezî, bizim Rabbimiz öyle bir kudretin sahibidir ki a'ta külle şeyin halkahu. Her şeyin yaratılışını veren odur. A'ta külle şeyin halkahu. Her şeye yaratılışını veren odur. Sümme heda. Her şeye hidayet eden de odur. Her şeye yaratılış vermek ve her şeye hidayetini vermek, yaratılış amacına uygun olarak varlıkların dizayn edilmesi, şekillendirilmesi demektir. Biz ona Arapçada işte lima hulika leh derler. Yaratılış amacı neyse ona göre programlanmak. Bu bütün mevcudat için, mahlukat için Allah'ın koyduğu ilahi programların adıdır hidayet genel olarak. Ama burada hem Zuhruf 27'de hem burada elbette Hazreti İbrahim'in kastettiği hidayet neticede doğru yolu göstermek anlamındadır. Yani tabii ki varlığının gayesine uygun olarak yaratılışı şekillendirme anlamı vardır. Orada da vardır. Ama bir peygamber hidayetten söz ediyor ve kendi üzerinden karşı tarafa da mesaj vermek gibi bir amacı varsa onun kullandığı hidayet kelimesi bildiğimiz manada yaratılış amacına uygunluk manasının beraberinde doğru yolu, hakikat yolunu, istikametli yolu kişiye göstermek demektir. Söylemek istediği şudur aslında. Sizinki yol değil. Sizin yol diye belirlediğiniz şeyi ortaya koyanlar yaratıcılar değiller. Yaratamayan, hiçbir şey yaratamayan bir varlığın yaratılışın amacına uygun prensipler belirleme hakkı, selahiyeti de yoktur. Çok enteresan bir kelime üzerindeyiz. Halaka kelimesi mesela, halaka yaratmak, hilkat yaratılış demektir. Ahlak da o kökten gelir. Ahlak insanların hayat sürdürürlerken dikkat ettikleri bir takım kurallara denilir. Peşinden gidilirse doğru yapılacağına inanılan kurallara ahlak kuralları denilir. Ama mesela Batı'da bunun karşılığı olarak işte etik değerler veya moral değerler kelimeleri kullanılır. Bizim için ne etik ne moral değerler ahlak kelimesini karşılamaz. Çünkü bize göre ahlak, Halik olan Allah'ın hilkate yani yaratılışa dair kanunlar belirlemesine denilir. Biri bize yol gösterecekse, iddiası buysa, onda arayacağımız ilk sıfat, ilk şart yaratıcı olup olmadığıdır. Yaratıcı değilse zaten başka bir şey sormaya gerek yoktur. Yol gösteren yaratandır. Yaratmıyorsa, yaratamıyorsa yol da gösteremez demektir. İnsanı dünyada mutlu yaşatacak, ahirette de cennete ulaştıracak prensiplerin sahibi mutlak yaratıcı, Halik olan Allah'tır. Halik olan Allah, hılkate dair yani yaratılışa dair kuralları yani ahlakı belirleyen yegane kudrettir. Bunun dışında insanlar kendileri birbirlerinin idaresi noktasında bir takım kurallar belirliyorlarsa, bu günden güne, yöreden yöreye, zamandan zamana, şahıstan şahısa değişkenlik arz eder ve evrensel bir ahlak kuralından da söz edilemez. Ama Allah'ın koyduğu kurallar evrensel kurallardır. Sırf bunun için Hazreti Peygamber gönderiliş amacını buna endeksli olarak beyan etmiştir. İnnemâ bu'istu li'ütemmime mekârimel ahlâki. Ben ahlaki değerleri tamamlamak için gönderildim. O bu hadisini Kalem suresinin şu ayetinin tefsiri olarak beyan buyurmuştur. Ve inneke le ala hulukin azimin. Sen çok değerli, çok evrensel bir ahlak üzerindesin buyuruyor. Hazreti İbrahim'in de tebliğini, Rabbimizi tanıttığı ilk cümlesini şekillendirirken kullandığı aslında ana tema budur. Yaratıcı Allah yol gösterme yetkisine sahip olan yegane kudrettir. Yaratamayan yol gösteremez. Hidayet yaratıcının bir sıfatıdır. İnnallâhe lehâdillezîne âmenû. İman edenlere hidayet eden Allah'tır. Biz mutlak hidayet edici olarak Allah'ı kabul ederiz. Diğer varlıklara nispet edilen hidayet kelimesini yol göstermek olarak, Allah'ın belirlediği yola dikkat çekmek olarak, peygamberlerin de hidayet çağırıcılığı görevi vardır. Peygamberimiz için mesela Şura suresinde ve inneke le tehdi ila sıratın müstakim. Sen dosdoğru yola hidayet edersin demek, işaret edersin, o yolu gösterirsin demektir. Çünkü mutlak hadi olan Allah-u Teala'dır. Peygamberlerin rehberliği Allah'ın belirlediği esasları insanlara ulaştırma noktasında bir aracılıktır. Aksi bir anlam doğru olsaydı mesela şu ayetler o zaman anlaşılmazdı. Kasas suresi 56. ayet, Bakara suresi 272. ayet. Leysa aleyke hudahum. Onların hidayete erdirilmesi senin işin değil. Velakinne Allahe yehdi men yaşa. Allah isteyene hidayet eder. İnneke la tehdi men ahbebte. Sen senin sevdiğine hidayet edemezsin. Velakinne Allahe yehdi men yaşa. Ancak Allah isteyene hidayet eder. Mesela Leyl suresinde buyuruyor. İnne aleyna lel huda. Hidayet etmek, hidayet, rehberlik yapmak bizim işimizdir diyor Allah-u Teala. Peygamberlere nispet edildiğinde de hidayet kavramı bu anlamda Allah'ın belirlediği esasların muhataplara ulaştırılmasıdır. Çok enteresan, belki kardeşlerimizin bileni vardır, aklına gelmişse. Onu da söyleyelim, bitireceğiz hocam. Evet, bir çok çarpıcı bir şey söyleyeyim. Hidayet kavramı işte dediğim gibi peygamberlere de, efendim Kur'an'a da, ilahi vahye de nispet edilir. Ancak çok çarpıcı başka bir şeye daha nispet ediliyor bu. Hac suresi 4. ayette. Kütübe aleyhi, Allah şunu hükme bağlamıştır. O insana şu farz kılınmıştır ki ennehu men tevellahu. Kim onu dost edinirse, o dediği 3. ayette şeytan. Kim şeytanı dost edinirse fe ennehu, bilsin ki şeytan yudilluhu, onu saptırır ve yehdihi, ona sebep olur. İla azabis sa'ir, cehennem azabına gitmesine hidayet eder. Bu hidayet kelimesi bu defa şeytana nispet ediliyor. Çok ilginç. Ama şeytana, evet, şeytana nispet edildiğinde bu yol göstermek değil, sebep olmak anlamına gelir. Hani hidayet kelimesini her gördüğümüz yerde bunun öyle olumlu manalar verdiğini zannetmeyelim. Şeytana nispet, şeytana nispet edilen Hac suresi 4. ayetin olduğunu da bu vesileyle beyan edelim. Hazreti İbrahim'in dikkat çektiği işte budur. Yani yaratıcı kudret hidayet edebilendir. Bunun dışında tapındığınız varlıklar yaratıcı olmadığı için onlardan bir hidayet beklemek doğru bir beklenti değildir. Rabbül Alemin'i anlamak, Rab sıfatının yansımalarını anlamak, kavramak, hissetmek içinde öncelikle yaratanın ve sürekli o yaratıyor oluşunun farkına varmak ve onun her anlamda hidayeti bize bahşettiğini bilmekle bağlantılıdır diyoruz. Kaldığımız noktadan devam edeceğiz bir sonraki programımızda. İnşallah. Ben size teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eksik olmayın. Aziz dostlar, bir sonraki programda görüşmek ümidiyle efendim. Allah'a emanet olunuz.